ก็จริงแต่ว่าหลักวิชาความรู้มันก็ดีอยู่ถ้าเราประพฤติให้มันถึงความจริงมันปริยาทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ญาติปริยากำหนดรู้หรือการรู้ปหาละมันปหาละปริยาไม่ใช่ว่าฉันด้วยตัวการประหารกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันปริญญาคืออาชีพเหมือนเปรียบเป็นยังไงคนเรียนกฎหมายนั่นเนี่ยเรียนกฎหมายมีความรู้ในกฎหมายให้สูงให้มีความฉลาดฉลาดตอนนั้นถ้าหากว่ามีความเข้าใจจริงแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียนกฎหมายมาให้เพิ่มเติมกฎหมายให้สมบูรณ์มาเพื่อจะมีกฎหมายมันมีช่องโหว่ตรงไหนก็เอาที่สาโตไปตรงนั้นนะก็จะแก้อย่างนั้นเรียนเพื่อจะทำลายกฎหมายไม่ใช่ทำให้กฎหมายสมบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีคุณธรรมเรียนไปนั้นก็เรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันทำลายประโยชน์ไหนๆที่จะมีประโยชน์ไปทำลายแค่ประโยชน์อันนั้นมันก็ไม่สมควรอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ความรู้เพื่ออาชีพมันก็เพื่ออาชีพเท่านั้นมันเป็นโลกีย์วิสัยมันก็เหมือนไปการโลกีอยู่เสมอมันเรียนไปเพื่อความจำมาพูดกันมาทำกันทำกับพูดไปอย่างการกระทำก็ไปอย่างจิตใจก็ไปอีกอย่างเป็นข้าจะพูดกับเธอดีๆแต่ว่าจิตของข้ายังเป็นขโมยอยู่เพื่ออย่างเงี้ยนัดอะไรต่ออะไรยังมีความปกปิดความชั่วของเจ้าของไว้ในใจไม่ใช่ว่าคือเอาความชั่วมาประกาศเปลี่ยนไอ้ความดีนั่นก็ไปไม่ได้ไม่ได้มันก็เป็นโลกฉะนั้นมันถึงยากลำบากอยู่การบวชคือปราชญ์ทั้งหลายท่านว่ามันจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ต้องฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังฟังเราทั้งมันถูกมันผิดนั่นแหละที่เรามีปัญญาฟังมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกถ้ามันไม่ถูกเราก็เก็บไว้เพื่อพิจารณาเพื่อจะละมันออกไปเสียถ้ามันถูกเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นในตัวของเจ้าของมันก็เกิดประโยชน์ฉะนั้นอันนี้โดยมากมันก็นั่นเรามาบวชกันโดยมากราชการจะมาบวชกันเห็นเราอยู่ในโลกมันยุ่งทำไมยุ่งเพราะการงานทุกสิ่งสารพัดมันยุ่งนึกว่าจะพอมาบวชแล้วมันก็จะสบายเพราะจะได้นอนสบายกินสบายไม่ต้องไปทำงานอะไรทั้งทุกอย่างมันก็สบายเข้าใจว่ามาบวชพักผ่อนเมื่อมาถึงที่นี่แล้วถึงเวลากิจวัตรเกิดขึ้นมาที่สงฆ์จะต้องทำกันเขาก็ต้องทำเราก็เห็นว่าเราบวชมาพักก่อนกันไม่ต้องไปทำอะไรกับเขามันคิดเห็นเป็นอย่างนี้จ้ะเมื่อครูบาอาจารย์สอนว่าให้ทำการงานกิจวัตร ตอนเช้ามาก็ไปจับมาตอนเย็นก็บวชให้อุปชาจะต้องลำบากสอนไปตั้งแต่นักโมตลอดทุกคำไม่รู้เรื่องนี่เนี่ยมาบวชก็ต้องมาศึกษาการบวชเราหน้าที่ของอุบาสกหน้าที่ของสามเณรหน้าที่ของพระให้รู้พอสมควรถึงจะไม่หนักอกหนักใจกับอุปชาอาจารย์งั้นที่นี่จึงบวชกันมีเหตุผลพอสมควรอย่างนั้นบางทีเรายังคุมไม่ไหวใช่ไหมไอ้คนไม่รู้มันก็ไม่อะไรหรอกอย่างคนจะซื้อตามบ้านเราเนี่ยถ้าบอกว่าท่านจนทำไม่มีนะพระก็ทำไปท่านจนจะทำอย่างนี้พระก็ทำไปตามเรื่องเพราะว่าอาภรณ์คารวะครูบาอาจารย์ก็ทำไปฉะนั้นมันก็ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเหตุผลกันมากทำวันนี้เพื่ออะไรพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรแล้วมันมีปัญญาเลยปัญญาอะไรก็เลยมีเหตุผลกันทั้งนั้นอะไรก็ไม่ต้องทำงานอะไรกัน จะต้องมาถกเถียงเหตุผลกันให้มันชอบซะก่อนที่นี่ถ้าคนหากว่าไม่เป็นธรรมนะมันจบลงที่ตรงไหนนะโดยไม่ได้ทำงานอะไรกันเลยถกเถียงเรื่องเหตุผลกันตลอดเวลาตอนนั้นยุ่งไม่ต้องทำการงานอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นจึงเช่นว่าเราจะไปสอนว่าเราสอนเพียงว่าเช่นว่าจะโผล่ไว้นี้มันตั้งอยู่นี้สองนาทีแล้วให้ท่านยกกระโถนไว้นี้มันตั้งไว้นี้มันตั้งลงแล้วอีกสองนาทีให้ท่านยกกระโถนไว้นี้มันตั้งไว้นี้ถ้าตั้งนี้แล้วอีกสองนาทีก็ให้ท่านยกกระโถนไว้นี้มาตั้งที่นี้เท่านี้แหละไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยอันนี้มันจะนั่นนี่มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วนี่แต่ว่าทำครั้งแรกก็ใจของคนเราก็เลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรยกกระโถนในนี้มาตั้งที่นี้ยกที่นี้ไปตั้งที่นี้ทางนี้มันจะมีเหตุผลอะไรตรงนี้แหละตรงที่จะให้เหตุผลเกิดขึ้นมาให้เรารู้เฉพาะจิตใจของเราถ้าเราเห็นว่ามันมีเหตุผลก็เพราะเราเข้าใจไม่ถึงเราเข้าใจไม่ถึงเช่นว่าบุรุษสีไฟมีไม้ไผ่สองซี่นี่ต่อไอ้ความจริงน่ะธาตุไฟมันมีอยู่ในไม้ไผ่นั่นบุรุษนั้นเอาไม้ไผ่นั้นมาสีไฟครับจนกว่าให้มันอุ่นขึ้นให้มันร้อนขึ้นจนมันร้อนจริงๆนะจนมันร้อนไปเกิดเป็นไฟขึ้นมาเกิดเป็นควันขึ้นมาเมื่อความมันเกิดขึ้นมาแล้วมันใกล้จะถึงเป็นไฟแล้วนะบุรุษนั้นก็สีไปเรื่อยๆไฟมันก็เกิดขึ้นมานี่มันมีไฟอยู่เนี่ยธรรมชาติมันไอ้ที่นี่ศรัทธาเราไม่ถึงไม่พอถ้าไฟอยู่ตรงนี้มีนะดูเอาไม้ไผ่สองที่มาสีกันเข้าไปที่แล้วไฟมันเกิดบุรุษนั้นได้ยินอย่างนั้นก็เอาไม้ไผ่มาอยากจะได้ไฟในที่นั่งเรามาสีไฟสีไฟสัตว์เลี้ยงตัวนั้นความเกลียดข้านไอ้ความรำคาญมันเกิดขึ้นมานะมันยังไม่ร้อนเลยก็ลุกไปรำคาญใจอดทนไม่ได้ไงเปล่าก็เลยว่าไฟหนึ่งก็เลยหยุดเนี่ยแต่ถ้าว่าไอ้ความร้อนมันยังไม่สมรุนกันความร้อนมันยังไม่พอไฟมันก็ไม่เกิดบุรุษนั้นตัวเข้าใจเลยนะอยากจะให้มีไฟเร็วๆแล้วเหนื่อยก็รำคาญอะไรแล้วนี่เนี่ยก็หยุดจากการสีไฟนั่นเพราะว่าอะไรก็เข้าใจว่าไฟมันไอ้ความร้อนมันไม่สมดุลกันมันก็ยังเกิดไฟเราคิดไม่ถึงไอ้การไอ้ความเพียรก็ไม่ถึงแค่จะต่อยภูระอันนั้นขึ้นไปนะอันนี้บาปก็ไม่มีนี่บุญก็ไม่มีมรรคผลนิพพานก็ไม่มีทำดีได้ดีทั้งชั่วในชั่วเราก็ไปทำดูแล้วบางคนทำชั่วในดีก็เยอะไปบางคนทำดีแต่ชั่วก็เยอะไปบางคนทำอะไรก็ไม่ได้ยังไงนะอันนี้อันนี้คือเรารู้ไม่จริงอันนี้จิตมันไม่มีสักขามก็ปล่อยเนี่ยมันทนมันไหวคือทุกมาแหละบุรุษสีไปมันทุกเกิดขึ้นมาโกราลำพานคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนกลับกันแล้วทุกข์ก็สักนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์นั่นแหละจะทำให้คนเกิดปัญญานอกจากทุกข์ไปแล้วไม่ให้คนเกิดปัญญาทุกข์นั่นแหละให้เกิดปัญญาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันจะเลยคิดมันจะเลยคิดมันจะเลยพิจารณาหาความจริงมันผิดไอ้ความผิดนั่นแหละมันจะทำให้ถูกไอ้ความผิดมันจะทำให้เมื่อเห็นผิดแล้วมันก็หยุดกลับใหม่มันก็ถูกเมื่อถูกกันแล้วมันก็กำจัดผิดออกไปเขาไปคิดอย่างนั้นเขาคิดว่ามันสัญญุไฟฟ้ามาทำกรรมฐานแล้วจะกดสัญญุไฟฟ้ามันจ้าเป็นมาเลยนี่เขาชอบใจอย่างนี้ทีนี้เมื่อเขาจะปิดมันก็ก่อนปิดสัญญุไฟฟ้าจังหวะครับนี่เขาชอบกันอย่างนี้อันนี้มันเป็นความเห็นของคนโง่เป็นความเห็นของคนมีปัญหาเป็นความเห็นของคนหลงไม่อยากทำเพียรเลยไม่อยากทำศีลไม่อยากทำสมาธิไม่อยากทำปัญญาไม่อยากจะอดทนไม่อยากอะไรก็อะไรทั้งนั้นนะถ้าอยากจะได้เฉย

ไอ้ก้อนนี้มันเป็นก้อนหินธรรมดานะขนาดโยมก็แบกเต็มแรงของโยมนะโอ้ยหนักถ้าจะมาเออแบกนี่ไปส่งที่นวัดเนี่ยโอ้ยผมเอาไปไม่ไหวเลยนะถ้าเราเป็นก้อนเพชรขนาดนี้โยมแบกออกจากวัดเอาไปเถอะนะอันนั้นก็ทุกข์พอสมควรนะแต่ว่าโยมชอบใจนะโยมจะอุตส่าห์แบกเลยให้แบกได้ก็แบกเอาเสื้อก่อนเพชรก่อนนี้แน่โยมจะจองกับคนเดียวเลยนะแบกไปจนกว่ามันหลังจะหักจะพังถึงจะแบกถูกไหมทุกข์แต่ว่ามันพอใจที่จะต้องทำถ้าอะไรอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแม้สัก5-6 กิโลนี่โยมก็ไม่ต้องการผมหนักผมอะไรต่ออะไรถ้าว่าเป็นก้อนเพชรให้โยมเอานี่นะโยมจะไม่เรียกใครมาช่วยมันจะแบ่งมันจะเป็นมีส่วนแบ่งแต่ว่ามันหนักเท่ากันความทุกข์มันจะหน้าความทุกข์มันจะต่างกันต่างกันนี่เพราะว่าก้อนเพชรกับก้อนหินธรรมดานั่นน่ะน้ำหนักมันก็จะเท่ากันแต่ธรรมชาตินั้นเอาของไปใส่เข้าในที่นั่นนะใส่ก้อนเพชรนั่นน่ะอันหนึ่งเอาไปใส่ไปในธรรมชาติใส่ไปในก้อนหินมันต่างกันมันเป็นเช่นนั้นน้ำหนักเท่ากันแต่ว่ามันหนักกว่ากันเพราะมันเป็นที่จิตของโยมก้อนหินมันมีราคาไอ้ก้อนเพชรมันมีราคาโยมก็ชอบนะหนักก็ทน มันอยู่ที่จิตไปตรงรับใช ่ไหมใช่แต่ยึดมันอุปทานมันไหมมันจะเขาชอบใจเราอยากได้หรือเปล่าเขาไม่ชอบใจนี่ตายหรือยาวไปผมมากเลยทำไมล่ะนั่นก็เป็นอย่างนี้เรื่องของธรรมดาเรื่องธรรมชาติของมันก็เป็นฉะนั้นท่านจึงมาพิจารณาคือว่ามันปลุกจิตใจของเราให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนจากสภาพอันนั้นพิธีของคนเรานี่มันก็เอาออกยากเหมือนกันนะเอาออกยากเช่นพูดง่ายๆว่าโยมกำลังสร้างบ้านสวยเสร็จมาสักประมาณสักเดือนหนึ่งกำลังขึ้นอยู่ยังมีพระมีพระเดินไปยังมีใครเดินไปโยมบ้านหลังนี้รื้อจะเกิดโยมก็นึกว่าเขาจะพูดร้ายนะท่านก็ชวนบ้านหลังนี้รื้อจะเกิดทำไมมันไม่ใช่ของเราคือมันจริงโยมก็จะเฉยจนกว่าไอ้คนนี้จะให้เหตุผลในโยมรื้อบ้านหลังนี้จะหาคนอย่างไรมาพูดในโยมต่อใจจะมีศรัทธารื้อบ้านหลังนี้ได้นี่ทิฏฐิมานะของคนนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกหลายกลับหลายกันมันก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตอนนั้นมันยึดมันมั่นนะฉะนั้นทิฏฐิมานะของคนนี้มันเป็นของยากระเบิดภูเขาลูกโตๆมันก็เร็วกว่ามีพระผลหินไปขายนะยังมีกี่ปีมันก็หมดภูเขาแต่คนนี้ก็มันเอาออกยากมันไม่ยอมละอันนั้นทิฏฐิอันนั้นมันฝังอยู่ในนั้นมันไม่เห็นเมื่อปัญญาไม่ชัดไม่แจ้งเมื่อไรก็โยมก็นึกดูแล้วก็แล้วกันถ้าใครมีใครมาชวนที่บ้านโยมจะคุณดูไหมถ้าคนจะมาชวนรื้อบ้านเนี่ยที่มีเหตุผลเพียงใดเราจึงจะรื้อบ้านคนนั้นอันนี้มันจะหนักหรือเบาเราก็ต้องไปพิจารณาอยู่เรื่องทิฏฐิอันเนี้ยทิฏฐิมานะที่เราถือไว้เนี่ยที่เรายึดหนึ่งเนี่ยว่าตัวเราว่านี่ของเราทั้งนี้นะไม่จริงง่ายจนกว่ามันจิตนี่มันฟังธรรมจนหินมันเปลี่ยนที่หน้าเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนกำหนดพิจารณาเห็นชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆบัดนี้คนนั้นจึงจะพยายามละอันนั้นทีละน้อยแต่น้อยจนกว่ามันจะหมดตั้งเมื่อละในจิตมันก็เปลี่ยนไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราใจเด็กของเราเนี่ยมันก็เห็นในยากเห็นในลำบากบางคนยังไม่ฟังซ้ำว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานะนั่นไม่ใช่ของเรานะยังไม่ได้ยินนะ นี่มึงว่าอะไรวะได้ยินเฉยๆแกมันเข้าไปลึกถึงจิตไม่เข้าไปมันธรรมะทัญญาเป็นของซึ่ง ก็แค่ปัญญา ปัญญา ปัญญานี่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันสาเหตุมันจะ ปัจจัยปัจจัยมันน้อยเหตุมันน้อย ในปัจจุบัน นะในปัจจุบันในอานิทานอดีตอดีตที่เป็นมาแล้วนิบาตนั่นคือความจริงนิบาตเป็นกรรมนะเป็นกิเลสนี่ก็เป็นนิบาตที่เราสร้างสมอบรมไว้ในอดีตการบ้างในปัจจุบันนี้บ้างมันน้อยคือเราไม่ค่อยได้ศึกษามันเช่นว่าท่านพิจารณาเรื่องกรรมฐานนี่กรรมฐานเกตาโลมานะตาตันตาตาสองนั่งคนไม่เห็นง่ายง่ายเพราะเราไม่ศึกษามันบ่อยถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่บ่อยๆเรื่อยคิดมาเรื่องเป็นอนิจจังนะแล้วก็คนอนิจจังแต่ความจริงๆนะพูดแต่ปากมันเห็นชัดปัญญามันไม่เกิดเรื่องปัญญาจะเกิดจะต้องหนึ่งได้ฟังสองได้คิดสามในภาวนาสามระดับนี้ไปต้องติดตามเราอยู่เสมอนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็คิดเสมอให้เป็นวิริยารัมภะปราลบความเพียรอยู่เสมอนี่เอออันนี้เป็นเหตุเช่นว่าผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันใกล้จะตรัสรู้ทำแล้วแต่อยู่ห่างไกลนักปราชญ์ห่างไกลครูบาอาจารย์ห่างไกลผู้แนะนำสั่งสอนนิสัยอันนี้อาจจะเนินช้าไปก็ได้เนินช้าก็ได้ผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันเนินช้าแต่ว่าใกล้ครูบาอาจารย์ปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายที่จะแนะนำสั่งสอนอยู่ในเรื่องไอ้คนคนนี้อาจจะไปก่อนได้มันห่างไกลกันมันเป็นเพราะอันนี้ท่านเรียกว่าวิบากวิปากธรรมะ การสมาคมมีส่วนการคบค้าสมาคมมีส่วน มีส่วนที่จะหลงมีส่วนที่จะรู้มีส่วนจะให้เหตุผลเราด้วยไปเช่นว่าเราคิดยิ่งได้เรื่องสมาคมทางนอกเราทำให้กลมเกลียวสามัคคีกันถ้ามันกลมเกลียวสามัคคีกันพี่ๆ น้องๆในชนบทนั้นก็จะเจริญขึ้นมีส่วนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนปราศจากความทุกข์ดินน้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามัคคีพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราคล่องอยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเทียบมาในสี่วันไหนเนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คือกลุ่มในกายจิตของเรามีดินน้ำไฟลมนี้ถ้าว่าลมมันมากน้ำมันน้อยนะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันก็เรียกว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เดียวสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความสมาคมซึ่งกันและกันอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ส่วนความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันถ้ามีความพร้อมสมดุลบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อไรแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันเกิดเป็นอย่างนี้เช่นว่าเขาอินทาเราก็เสียใจเขาเฉินเฉินเราก็มีใจเนี่ยเมื่อโยมเป็นอยู่เช่นนี้มันก็วิ่งกับสุขวิ่งกับทุกข์วิ่งกับความดีใจวิ่งแต่ความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโลกยมก็วิ่งอยู่กับโลกตลอดเวลาเรียกวัฏฏะสงสารเป็นวัฏฏะวนมีความสุขแล้วสุขหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้นมาตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปเมื่อสุขหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาย่อมได้ตกนรกอยู่บ้างไปสวรรค์อยู่บ้างอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาให้จบเลยเมื่อไรมันจะจบมันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าสุข หรือทุกอันนี้อันนี้จะเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้มันเมื่อไรวะไอ้สุขนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงว่าถ้าโยมเห็นเป็นนี้เราเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์อันนั้นจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นเป็นนี้โยมก็จะบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะได้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้ดวงของเคยประสบทุกข์หรือสุดปะปนกันมาอยู่มันก็ฟังคนเดียวนั่นแหละเนี่ยยกทั้งโยมรวมกันมาเลยโยมกับรวมกันทำมาโยมกับถ้าโยมเห็นว่าสุดกับทุกข์นี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุดมีราคามากทุกข์ไม่มีราคาเลยถ้าโยมเห็นเป็นนี่โยมก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันกระตุกลูกศรก็อยู่เรื่อยไปมันมีทางสงบทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาควรโยมให้โยมกลับพิจารณากลับพิจารณาเห็นว่าน้ำจะไปตามน้ำที่ท่านนะยังไม่ได้บ่งมันดอกโยมก็เดินไปบางทีมันก็เป็นเจ็บบางทีมันก็เจ็บมันก็อยู่นั่นมันก็รำคาญรำคาญเนี่ยมันจะติดอยู่โยมจะดูที่แท้จริงก็จะกระทบอาการอย่างนั้นยืนบ้านหนึ่งโยมไปโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้ดูให้ถนัดซะดูให้ดีซะจะเห็นหนามอีกตรงนั้นแล้วบุ๋มเอาหนามขาวหนามนั่นบอกเนี่ยไอ้ข้อความเจ็บปวดเช่นนั้นให้โยมพิจารณาไปถึงตัวจริงมันนี่คืออะไร